nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jakobowu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany. Wiele tysięcy lat wyglądany, na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Padniemy na twarz przed tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.